نفسی معنی دے شرط لرا پا خبر من دے دخول دے فی سعیدائی از دا کیما مبتدادو دا از دا کی دا اغا مبتدادو اسم موصول وی پوش کرام او رست سلائی یا فیل وی یا زرف وی سلائی سوا کشوی فیل یا زرف ویسا سلائی دا موصول کو جمعی بیرتر کو مفرد دے ویچ مڑا خو فیل سرا دے چا فائل فائل ظرف سره د چا د متعلق ځکه ظرف د غاصه چا د پر اصله نه وکي چې حکومت ته اعتبار دی متعلق سره وي فل خو کوشه بغیر به فاعل نه موجود دي نو دغه دا معنا شوه چې سلای یا فی جمله فعلیاوی یا ظرف جمله فعلیاوی او ظرف ظرفی دا سه اسم موصول چی وی بعد دا متضمن شمانه دي چاله شکل به دغه په خبر باندې فی خامه خاصه داخله لکه مثال الذي ياتني فله درهم متوجه شي الذي ياتني فله درهم نو څه ترکیب کې الذي اسم موصول ياتي فعل ضمير پر شمس تتر چې دغه الذي ترجه د ايصا نو نه وکایې ضمير منصوب تصرف مفعول به بتله جمله فعليه صله د الذي موصول صله مبتدا او فله درهم لام جار هو ضمير مجرور جار مجرور په اعتبار متعلق سره خبر مقدم او درهم نه مبتدا سره خبر جمله اسميه دای څه خبر شو خبر شو د الذي ياتي وشا يا الذي في الدار فله درهم درهم دا دې هغه پر مثال شو چې مبتدا اسم موصول ده او سلسله ظرف ده شو په شکل مو د الله دې دار مبتدا او فلاو دې رمونې څه خبر یا داس وی چې دا اسم موصول نه وي دا مبتدا نکراوي خو موصوفه وي په داسې فعل یا ظرف سره صفتي دا فعل وي جمله فعليه صفته کوي یا صفتي ظرف کوي د داسې اسم کراچی وی هم چې دا بیا دغه په خبر باندې دخول د فیصله جائز ده لکه کل رجل یاتنی فله درهم کل رجل یاتنی فله درهم دا کل خاص لازم نه تاخذ خاطر دې پر له اثر شه مبتدا دا رجل ده شه خو به سمجه دا چې کل مضاف او رجل موصوف رجل څه شه موصوف او یاتنی جمله فعلیه صفت شه وشو یا کل رجل فی الدار کل مضاف رجل موصوف نکرہ ده او فی الدار په اعتبار متعلق سره دای څه صفت موصوف صفت دا مضاف نه دی کول به دا مبتدا او فلاو درې منځ څه خبر شو پدې مشه نو دا اوس دا څه دی او هو الاسم الموصول بفعل او ظرف دا نه مرا مبتدا دی متضمن ایمان دي شرط لر او په خبر باندې دخول دی فسای وی دا او سیکوی اغه اسم وی الموصول بفعل او ظرف چه دایو موصول وی سمانا عدد پرو سلا نو اسم موصول دای اسم موصول دای هو الاسم الموصول آغا اسم دایی چه دا اسم دا مبتدا موصول وی او سلا وی یا فیل وی اوی نکرت الموصوفت بهما یا دا مبتدا دس نکراوی الموصوفت بهما چه موصوفا پا فیل یا پا زرس سرائی فایس خود خود مثال لا غور خپل پ مطلب څه دي ذکر دي يا ول پر مثال نه دوا الذي اتني فلو درهم الذي في الدار فلو درهم او دوان پر مثال كل رجل ياتني فلو درهم او كل رجل في الدار فلو درهم ته تراس بو چې زو بل قسم در وشای چې اسم موصول به فعل او ظرف نوي په خبر باندې دخول دي فوسي وي جائز وي صحیح وي په شکا دانا په ورسه لکه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ان الموت الذي موت الذي موت موصوف تای او الذي صداي سلادو او تفرون دد پرسر دا ټول کسوس دا موت چي دی دا موصول اسم موصول نه دی اسم موصول نه دی نه دی او نه نکرا دی چ موصوفه د په فعلیه په ځای دی او سره چې په خبر باندې فعل څه د خیر فإنه ملک حقیقت نو دار ایسا یو قسمه بلدتا میندا داسه مخته نو د پردا جواب شارح جواب کړی داس ویه وذالک هو الاسم الموصول بفعل او ظرف نیو او اسم الموصوف بالموصول المذکور یو داس اسم بی چې داس موصول لوی د دې پر اساس وکړ شوی دا موصول څه ته ذکر نه کوم یو موصول دی د پر اساس سلا فعل دی یو یا موصول دی د پر اساس سلا څه دی ظرف دی دا د دغه اسم د پر اساس وکړ شوی صفت وکړ شوی دا په حکم د دغه نو الموت موصول موصوف دی او الذي تفرنا دا هغه اسم موصول به فعل دی دا څه وکړ شوی صفت وکړ دا د حکم شته واژه دا نه نور شته بل بند اعتراض چې زه دروښه چې نه کراوی او موصوفه به فعل نو صرف ظرف نه وي او بیا به خبر من دخول فیس جایز وي لکه کل غلام رجل یعتنی فله درهم کل غلام رجل یعتنی فله درهم اذا غلام رجل چې دا غلام دا غلام چې دا موصوف نه ده په چا سره ورسته موصوف نه به بلکه ورسته یعتنی هو رجل ته پر صفات لري پښه کنه ا دې پر اصل ده صفات صفات ده نو دا موصوف په فعل او ظرف نه ده او په خبر باندې فیصد دخل اول صحیح دي نو ته ته چې اول مضافه ال الموصوف المذكور موصوف مذکور ته چې کوم اسم اضافه شوی دا په حکم دی اسم موصوف شته اسم موصوف شته ا دې اسم چې دا موصوف په نو دا په دې حکم شته نو دا به څه ده ها داخل داخل ته ته ا دغه اس کی مثال شو و ذالک کیم ده و ذالک مبتدا دغه مبتدا چې مبتدا من منشد دره اما اسم الموصول بفعل او ظرف یو داس اسم وی چې هغه موصول وی او رس صلا به فعل یا څه وی ظرف ای الذی هغه اسم موصول وی جو ال صلته جمله فعلیه او ظرفیه مؤوله بجمله فعلیه چې تعویل په چسر شو شای صدا دا دا شرابو چې دلته دا ظرف څه دی چې کوم ظرف سلاوه کیشي کسا چې کله ظرف خبر واکیش په شخو اختلاف دی بزروري کوفیونه بزروري او چې متعلق فعل تر بوسه او کوفیونه چې اسم تر بوسه خو کوم ظرف چې سلاوه کیشي په دا شه دوی سره اتفاق ته چې متعلق څه کړو فعل ویلې ځکه چې دا سلا نه مگر څه جمله او جمله ورکل چې متعلق فعل رو او چې سم یو خدای مفرد نو په دې شه اتفاق ته ها دا ظرفی خو مؤول به جمله فعلیه وی ها ہونا بال اتفاقا شدا شرط ویل ولګو چانت کون صلته فعلا او ظرفا مؤولا بالفعل وجه دا ذکر پرا لیتاکد مشابهته الشرطه چې دغه مبتدا متشابه ده شرط سره مشابهت شي مضبوط شي ځکه شرط لا يكون الا فعلا شرط شي وی فعل وی او فی حکم الاسم اشع او نو دایخو اسم دای دایخو فعل نه دای خو چې سلای فیل روشي یا ظرف روشي خو هغه فیل شو سیدا شوالا لگا دای چه چه شو فیل شو ان المقل انتران گره اللذی یعتنی اللذی یعتنی فلاو دی نو اللذی یعتنی دا خو بس شرط حکم دی شرط شی بیدی کانا بیدی بس شرط خو دای نا شرط خو جمله فیلی آوی بیشو کانا ان دخلت دار فانت دار کن ان دخلت دا خو جمله فیلی خو دا هم پا حکم دستی چه شو تکه چې سلا یې فل رغت خو مو صرخ بغیر به سل نتاما نه ګرځي نو دا په حکم دی جمله فعلیه شه مو شمعات دې شرط سره رغای په څنګه نه وي یو دا څنګه جواب دی چې به زه درو شای چې داس اسم وی چې موصول به فعل او ظرف نه وي بیا په خبر باندې فسوي دخل اول صحیح یی چې په دغه حکم شه الاسم الموصول په حکم د اسم موصول المذکور شه الاسم الموصوف به اغه اسم هغه چې موصوف وي په چا سره په دغه اسم موصول سره په دغه اسم موصول سره چې وي موصوف وي کوم اسم موصول چې ورسره سلاي ظرف ته یا فعل ده چې په دا سره کوم اسم موصوف وي دا په دغه حکم شته په څه کنه او نکره تل موصوفه ده بهما یا دا څنګه کوي چې موصوفه وي بهما ای بیا خلې ما او په دغه حکم شې الاسم المضاف الیها اغه اسم چې مضاف وي ده په دغه حکم شته مثال الذي یاتنی الذي یاتنی دا والے پر مثال لے فلاح درام یو یا الذی فی الدار فلاح درام دو الذی یتنی ولا گئے فلاح درام یا الذی فی الدار الذی موصول دے الھذا مثال للاسم دا مثال دے اسم الموصول بفعل یتنی سلاد کنا او الذی فی الدار ھذا مثال للاسم الموصول بظرف فلاح درام فاجز یا له جار مجرور په دې باندې خبره مقدم شي او درامونی خبر شو او جزاب په فپس شو داخله شو او مثال دی ایک اسم چې موصول په اسم موصول مذکور سره وي لکدا قول خدای قل تو ورتویا ان الموت الذی بشکا غمل تفرون منه تفرون لیکلی دی تفرون منه فانه ملاقاتکم دایت السرخه مخاصه ملاقات کو ډیر و نمنده کی نو موت موصوف تای او الذی تفرون دا غا اسم موصول به فعل نه سلايس في لك انا او ده صفر ده الموت ده مبتدا او فاين ملائكه من شرب خبر شام ومثل كل رجل ياتيني هذا مثال لاسم الموصوف بفعل يقول رجل في دار هذا مثال لاسم موصوف بظرف فله درهم او ده كده پر مثال چه مضاف اسم دي موصوف مذكوره ده اغه نکرای چې موصوف په فعل سره یاته چې چیرک مضاف یې د پر مثال چې غل پر درکاو و اما مثال اسم مضاف الی نکره موصوفه بیا خدمه لک کل غلام و رجل اذا غلام ده مضاف ته رجل ته او دا رجل چې د موصوفه په فعل سره یاتنی یا او فی الدال فله درهم نام زکا ش ایسا حروف مشبه بالفعل شه دالایته دا پاس ما خدا کړي دا په مبتدا خبر ده کلیج آیا په داسه مبتدا چې موصوله په فعل سره وی یا په ظرف سره وی یا موصوفه په فعل سره وی یا په چا سره په دا باندې چې لایتا ولا علا داخل کې په حروف مشبه بالفعل شي بیا دا فیو بیا په خبر باندې داخله وکړه نو چې کسره دا یو کاروندای چې په داسه اسم باندې په داسه مبتدا باندې چې موصوله په فعل ظرف سره وی یا موصوفه په فعل او په ظرف سره وی په دا باندې چې لایتا ولا علا داخل کې کسره بیا په خبر باندې فعل داخل شي بدا منعان بالاتفاق دا منر ولید دخول فينا بخبر بال اتفاق ویلی زکه چې دغه مبتدا مشابهات د خرص سره تک کړي شرط سره تک هاي ختم کوم څنګه ور ختم کچی کی چې داسې ور ختم چې شرط خو ابتدا یاد غوړي شرط په مبدار شي اول تلې ته ولاله ابتدا یاد غوړو مست څوک چې نه پداشه ور ختم چا شه غاده لا غسی بلی خبریت او خبر او دا خو څه شي انشاش پښه کنه او ځکه ینه پداشه ده چې پښه قطعیت وی ځکه چې شرط موجود شي به خو دخول دی فخم حقته وی او لایته ول عاخذ و نیت پیدا کوي بهر حال خداب مسله ز په اتفاق ته پداشه چې پداس نو منام ابتدا من دی لایته ول علا داخل شي ده منعان من دخول الفاعل في الخبر بلا اتفاق دې وی لایته لایته ول علا من الحروف المشبهه بالفعل اذا دخل على المبتدا الذي يسيغ دخول الفاعل على خبره منعان عن دخوله عليه دا منه کوي دخول د فی په خبر باندې ویلي ځکه صحت دخول دای دی واجب دی صحت دخول د فی علی په خبر باندې خدا واجبه انما کان د مشابهت المبتدا والخبره چې د مشابهت د چا د مبتدا خبر مشابهت وو یی چا سره اشرطه وجزا سره ولایت ولا علۃ الذلال تلک المشابه ویلي ځکه چې خبرې دي او په دې سره دا تاسو انشیا لانهما تخرجان الكلام عن الخبريه الى الانشائيه نو دیو جنا مشابهت بالکل سکه خاتم کا لہذا خبر هر څه په خبر باندې فسکا داخله کا او خبر او شرط جزا چي من قبيل الاخبار او شدا باندې کول چي دا اتفاقي دي کا اختلافي دي نه او چې وذلك المرء انما هو بالاتفاق بين النحات يټول په دا باندې سره فلا يقال داس نشو ولای چې لیت الذي ياتني يا لعل الذي ياتني يا لیت الذي في الدار يلا الذي في الدار فله درهم دشه ولا له درهم يا ولا له درهم نشه ولا اعتراض کور دي چې زه اندر شاین درو شایا چې په دا مبتدا خبر داخل شي دا نمونه مبتدا خبر داخل شي اهم نه عانه دي بالاتفاق چا علم تو دای باب د کانه او باب د علم تو دای په څه کنه علم تو الذي ياتني فله درهم نشه ولا دا معنی عانه دي بالاتفاق بدختن کو ذکر اذه ذکر خدای باب ده کانا ده عالم ده خدای نه کو ذکر نو ته پر جواب خاصه ده جو پیرا ده متوجه شس چې کسر ز اغه حروف مشابه بالفعل خبره کا اثر شه پاشه پزن حروف شه اختلاف ده لکه په ان او په ان شه او په لکین شه ده چې آیا دا په داس نو نام مبتدا داخل کې په خبر باندې دخول د فشتا کنه نو پاشه ده عالمونه څه وو اختلاف او پاشه چې کوم دوا حروف په هغه څه وو نو زاده اتفاق چې وشای د پ دالاج خلیفہ د دوا شاینه شې اتفاق تر په دانات باندې په کون شاینه څه ده اختلاف ده نه دا غزه صرف حروف مشبه بالفعل څه خبره ده چې حروف مشبه بالفعل څه په دوا حروف اتفاق ته په دپا کې څه ده اختلاف ده نو دیو جنای د تخصیص د ګلیت ول اعلی کړی چې چې چې کده بخصه حروف مشابه الفیل باندې مواجهږي پښه بیان د چاکو د اختلاف کو نو پښه د بیان د اختلاف کو په دایو د بشه اختلافونه او په دغه اختلاف دی وجه نه دا بټ کې دا د دې د وی ذکر کول نه چې د معدان وروي چې نیر شین نه دا لوټ ستانه چې په دې مبتدا خر شي بیا په نوم باندې کوي بل کنده شین نه وي لکه باب د کار شباب د عالم تشو خو زه ټول اتفاقی زین نه وشایم زه صرف حروف مشابه الفیل شو وشایم چې پښه په ځنه حروف اختلاف او په ځنه اتفاق نو دی وجنه ملای ته ولاله ذکر پوه شو کنه اچھا فاین کیلا باب کانا و باب عالم تو ایزن ما نه ان بال اتفاق فما وجو تخصیص لیت ولعل کیلا تخصیص ما به بیان الاتفاق دای چې تخصیص کړای دی په دې سره چې پداس اتفاق ده دا انما هو من خو بین حروف المشبع بالفعل دا په میاد حروف ما بالفعل څخه خبره کوم لا مطلق مطلق څنګه نه کوم چې په خپل ځای نشي وروړ اختلاف ته خلیفہ دوه شی اتفاق ته نه دا په حروف مشابه بالفعل چې کوم اختلاف وو په ان او په ان او په لکه نشه دي نو پاشه مې دا خبره وکړه چې ورته دا دوه حروف سدي په داسه سره اتفاق دی دا نشي د معدا نورولي چې په عالم ته شته اتفاق نه وي او په باب کې کانه شته نه وي اتفاق نه نه پاشه وي خو زه د غونډې اتفاقي امور نه بیانوم زه خالی په باب د حروف مشابه بالفعل نه به مې ایسا قاعده خاص کړو وهوجو ذلك تخصيص الاهتمام ببيان الاختلاف الواقع بينها شب يتمس خاص تدابير لكل في اتفاق سره وجد مزه ككل چې اهتمام یو کو په بیان د اختلاف الواقع بیا اخته اهتمام ورکو چې په داسې اختلاف وکړ شوی دی په حروف مشابه بالفعل شي چې دا حروف ون من معنی ان بل اتفاق لري کازنه دي نو په دې شي اختلاف مو چاوي چې دا نه را دي چاوي چې نه دي نو دې اهتمام شان دی وجه نه اي ددوا شي نه څکړل ها په شي کنه په وا وجو ذلك تخصيص دغه تخصيص وجه دادو الاهتمام ببيان الاختلاف چې دا اهتمام کو د توجه ور کوي بیان دی اختلاف ته الواقفیه چې په حروف مشابه بالفعل څه دی واقعو پاش اختلاف او هغه مهتم بشان و ځکه چلی له خلک څخه کړه سه وای صاحب دغه اختلاف کړه وي کی بیان ضرورت او اختلاف ته بیان اول ته ضرورت و اهتمام یو لہذا دغه اهتمام د اختلاف ته وجه راي دغه تخصيص څه وکړه نه دا چې دا نه چې ما دار و پوه شو کنه والحق بعضهم او زن خلق پیوس کړای دی بهما په دلای ته ول الله پر چیک سکی پیوس کړای انها انی مکسورا دا چیک تی دا کلا هو سبوی چا وی دا سکتای سبوی صاحب دای یې خبر چک شوی دی دا انی پیوس کړای دی په چا پر بلای ته پلاغلا کړای ترنګ فلمن عند خلفاء فی الخبر چې دا منار ولې دخول دي فنا خبر ته خبر باندې هو الاصح انها لا تمنع صحیح خبره ده جمعنار ولې نه او ذکر مزه کا چې سبې صاحب باندې سړای وو سوړی کې سړای خنو ویلي زکا چلایته ول الله کرو واستغفر یو خدا نقصان کا چې دا کلام یې لوړ د خبریت نه شیطان وو نو عمل نه واتا وو نو امو شبهات ته مبتدا خبر دي شرط سره یې څه ختم خاطر او شرط خبر څه خبر یې دي او ان چې راي سبې سبې چې دا ها منار والی ویلې څه کا چې لایتا ول اعلی شکو ترادود وی نه په شرط جزا شو کدا چار و شو یو دا شي پته خو نه شي کنه شي یقیني خو نه بیا چار او ان خو چا پر اخو تحقیق پر واشه خو تحقیق دی لهذا دها مشابهات سکو پر ختم کوي سچ کې وته کیتا ولیکن می زی دا سره خبریت نه هو نه وای در انقلاب نه وروالي چې دیوی نه عین کلام بل نه واته سکو درنګ په پښتو په جزا شي کته یې خوښه سره می چې شر کلام موجود شي جزا هم خاصه موجود شي نو کته یې خو پښه شته ته حق خو یې کینې کوم نه پښه شته نو دا داسې شای نه دی چې ته چې سی دی شرط او غا دی اسم سره دی شرط جزا سره دره مناسب غا دی منافات دی چې بیا بالکل یا مشابهات مبتدا دی خبر دی شرط او جزا سره څه ختم کی بلکې هغه دی ان معنا خو په شرط او جزا شته دو موجوده دو کله چې شرط موجود شي تحقق ته جزا وي ورسره تاسو کار نو دا داسې مشابهات غا نه دی معنا نه دی چې بالکل یې مشابهات ختم کو اوستی بیا فی په څوک نو عقلم ها او نقلی تور باندې میړو دروشي چې انه په داخل وی لکه ان الموت الذي تفرون منه فانه ملائکیکم ان په داخل لای او په باندې په خبر باندې فاصله داخل هادو نو دا قول نقلم او عقلم نه دی صحیح دا دې سوي صاحب بوجه کا ښا والاسقينا لا تمنع عنه لانها زقد ان چې لا تخرج الكلام عن الخبر الى الانشيه او دغه دغه زغه عقلي دلیل شه او نقلي دلیل دا کول خدای پاک ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل توبتهم ان الذين كفروا ان يخرت خروف بسبب الفلن الذي اسمه وصول كفروا في ضمير مش معنى فاعل فعل فاعل ده معطوف عليه واو دفع معطوف فعل فاعل دايب معطوف معطوف شاع ما اسم ده شد كفروا شد واو ضمير ده كان ده فاعل ده وهم كفار ده كان حال ده واو اتفاق واو حاليا هم مبتدا وكفار نسش او ده خال كذ الخال سره ده حالنا ده طول الصلاه شد الذي موصول سره دي خبر شد شا ان ده برا او فلن يقبل توبتهم يسش دا اسم ده خبر شو دا يسش خبر لن يقبل توبتهم دا لن يقبلهم في النصب ده غاد في المضارع منصوبه بلن سرا پوش کنا بلن لن تکیب داخل لای او توبتهم نائب فاعل دا غاش نائب فاعل دا لن يقبل ده پر سرش نائب فاعل شو بدا چول خبر شد چه پر دي ان ده پر پوش کنا بمید فا اچا چه تراس چې دا سوزنه خلک چې شي دا ان نه صداي دار دای په اس کړه دی په چا پره الله ایت په عالم چې دا مرا دي چرول دي فلوای د دخول دي فلوای او ور سره الله کینه چا پره صداي په اس کړه دی بیا په متمتن باندې دا اعتراض چې بیا خو دا نکړل زه تا که چې خواله درا وړ وړ خلک نه و دا دې له څه کوه څه وای څه وای څه کوم دې ذکر وکړه او دا اندر داس غړ خلق ونه چې دې وجنه مې دا کول ذکر نه کړ اگر چې دا در سره کول نه څه دي دا غون دې د قیاس او د نقل نه ځه خلاف پوه شئ ګرام دې فاین کله کښه اعتراض وکړه چې قد الحق بعضهم ان المفتوخه ولكن بليت والعلى فما وجد تخصيص ان المكسوره بالحق دا دې ان مكسوره دې الحق څه وجدو کیلا او شاہ کیلا بعضهم چدا جو کڑے چ الذي الحق به ان به ما هو سبوی اچتے ہاں سبوی فاتد بے مصنف اعتبار کو بے قولی ادا قول تصور کو اعتبار و ذکرہ او سے کو ذکر ولم یاتب بے قول من سوا ہو او ادا کہ ما سوا ادا ما سوا جن کی ایک قول تاسن کو اعتبار فلم یذکر ہو ایسن کو ما ان الف فا سشی ما نہ کلل قولین کدوا سره کولین کده سبوی سبد کده لیسل صحیح لا یساعدهم القران قرانی ور سره موافقت نکو وکلام الفصاحه پیش کنه فما يدل على عدم منع ان المكسر عند دخول الخبر ما سبق او استشو چین الذين كفروا وماتوا وهم كفر فلن يقبل توبته مش ما فلن يقبل توبته وما يدل على عدم منع ان المفتوحه ولكن عند دخول الخبر لكذا قول وعلموا فدا خبر شته انما غنمتم من شيء فان لله انما غنمتم فان لله انا فبداخله ده او عندك دا قول الشاعر فوالله ما فرقتكم كاليا لكم ولكن ما يجزى فسوف يكون دائم الغريبي سره به دا سر نه پسان کرد دا اسنه سو چې چیرو روبنده ول مونشي بیا بل وتاو چې تخ پسان کرد مصر الله کچه غاش وي امی سره مراوار شوی بیدو تا جنا فواللہ ما فرقتکم کاسان دو کازی تسنا جدا شوی کالی اللہ جی تسرا مو غصا شی اپا زیدیو خو ولیکن ما یکزا چی کم پی سلاو شی فسو فی اپونو آو سوی خام خواب شی پیش کرا سو کم از خبرہ بدا دو فسو فا شی دلی فی بداخل دو کنا ولیکن نا بداخل دو لیکن ما یکزا فسو فا دای خبر دای کن او بیا فا پیس دو نخیل بس تنیم سفا